ธรรมบรรยายต่อไปนี้เป็นการบันทึกเสียงจากหนังสือเรื่องทางชีวิตโดยอาจารย์วสินอินทสระซึ่งอาจารย์วสินอินทสระได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่าทางชีวิตเป็นทางที่เดินยากเป็นทางกันดารด้วยภัยต่างๆผู้เดินควรมีแผนที่ชีวิตพอเป็นแนวทางดำเนินเพื่อมิให้หลงทางซึ่งเมื่อหลงแล้วเดินกลับได้ยากแผนที่ชีวิตคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าและท่านผู้รู้ได้แสดงไว้แล้วเราต้องมีหลักธรรมเป็นหลักใจอีกด้วยเมื่อมีหลักธรรมเป็นหลักใจแล้วเรียกว่าใจมีหลักได้พระธรรมเป็นแนวทางดำเนินชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่งดงามทั้งสามวัยคือวัยต้นวัยกลางและวัยปลายทางชีวิตในสังสารวัฏยิ่งเดินยากเพราะมีภัยรอบด้านและยาวนานมีนิทานเล่าไว้เป็นคติชีวิตว่ามีชายคนหนึ่งหลงเข้าไปในป่าเจอช้างดุจึงวิ่งหนีช้างลงไปในน้ำเจอจระเข้จึงขึ้นจากน้ำวิ่งขึ้นต้นไม้เห็นน้ำผึ้งหยดจากรวงผึ้งด้วยความหิวจึงยื่นปากไปรับน้ำผึ้งยังไม่ทันได้รับเหลียวไปเห็นงูสองตัวชูคออยู่ทั้งสองข้างพร้อมที่จะฉกแต่ด้วยความหิวชายผู้นั้นจึงแข็งใจดื่มน้ำผึ้งพร้อมกับที่หวาดกลัวงูทั้งสองเมื่อดื่มพอสมควรแล้วก็หาทางลงจากต้นไม้แต่ช้างยังป้วนเปี้ยนอยู่โคนไม้เขาจึงตัดสินใจกระโดดลงไปทางหนึ่งแต่มันเป็นเหวโชคดีที่มีเถาวัลย์ปกคลุมปากเหวอยู่เขาจึงเหนี่ยวเถาวัลย์โหนตัวไปได้ยินเสียงเหมือนสัตว์กัดเถาวัลย์จึงเหลียวมาดูเห็นหนูตัวใหญ่กำลังกัดเถาวัลย์อยู่ถ้าเถาวัลย์ขาดเขาต้องลงเหวแน่จึงต้องรีบกระเสือกกระสนเพื่อให้ถึงฝั่งโน้นโดยเร็วนิทานเรื่องนี้สอนอะไรท่านเล่าไว้เพื่อเป็นคติให้เห็นภายในสังสารวัฏว่ามีภัยอยู่รอบด้านมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเหมือนชายผู้นั้นซึ่งหลงวนเวียนอยู่ในป่าคือสังสารวัฏทำอย่างไรจึงจะออกจากป่าได้ทางออกพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมและใช้ความเพียรปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ฐานะของตนแล้วเราก็จะออกจากป่าคือสังสารวัฏนี้ได้ในเวลาอันไม่นานนักดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความเพียรท่านทั้งหลายต้องทำเองพระตถาคตเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นซึ่งบาลีว่าตุมเหหิกิจจังอาตับปังอักขาตาโรตถาคตาหนังสือเรื่องทางชีวิตเพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็นเล่มนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ต้องการแนวทางดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตของตนและผู้เกี่ยวข้องได้รับความสงบร่มเย็นด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินอินทสระ24 มกราคมพุทธศักราช 2549 เรื่องทางชีวิตเพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็นภาคหนึ่งเรื่องขันติและเมตตาขอให้ทุกท่านมีชีวิตอยู่ด้วยเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์อย่าได้คิดร้ายต่อผู้ใดถ้ามีความโกรธก็จงรีบดับเสียและอย่าพยาบาทจองเวรต่อผู้ใดลาภยศและการอยู่เป็นสุขจะหลั่งไหลมาสู่ผู้มีขันติและเมตตาแม้เราไม่ปรารถนาสิ่งนั้นแต่มันก็มาเองโดยธรรมชาติเหมือนเราปลูกต้นไม้ไว้มันให้ร่มเงาให้อากาศดีให้ดอกให้ผลโดยธรรมชาติของมันเรื่องขุมพลังชีวิตขุมพลังอันสำคัญที่สุดในชีวิตคนนั้นคือกำลังใจซึ่งเป็นอาวุธอันสำคัญที่สุดในการต่อสู้สงครามชีวิตสงครามภายนอกเราต่อสู้ด้วยอาวุธและเสบียงอาหารแต่สงครามชีวิตซึ่งยืดเยื้อเท่ากับชีวิตของเรานั้นต้องต่อสู้ด้วยกำลังใจถึงอย่างอื่นจะขาดไปแต่เมื่อกำลังใจยังมีอยู่ก็ยังไม่แพ้แต่เมื่อกำลังใจหมดสิ้นเมื่อนั้นผู้นั้นจะต้องพ่ายแพ้ในสงครามชีวิตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า กำลังใจสำคัญที่สุดคนที่เป็นอาชาในจะต้องมีกำลังใจเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลากำลังใจไม่ลดเรื่องคนฉลาดกับคนโง่คนฉลาดกับคนโง่ต่างกันอยู่หลายอย่างอย่างหนึ่งคือคนฉลาดแม้รู้มากก็ทำประหนึ่งว่ารู้น้อยมีความถ่อมตนเป็นนิสัยส่วนคนโง่รู้น้อยก็ทำเป็นรู้มากโบราณท่านว่าปี๊บเปล่าตีเสียงดังส่วนปี๊บเต็มตีไม่ดังบัณฑิตย่อมกล่าวสิ่งที่ควรกล่าวในการที่ควรคนใดอวดรู้คนนั้นไม่รู้คนใดอวดมีคนนั้นจนอย่างไรก็ตามคนมีการศึกษาน้อยหากปฏิบัติตนดีก็น่ารักน่านับถือกว่าคนมีการศึกษามากแต่ปฏิบัติตนไม่ดีส่วนผู้มีการศึกษามากด้วยปฏิบัติตนดีด้วยย่อมได้รับการยกย่องทั้งสองด้านคือทั้งด้านการศึกษาและการปฏิบัติเรื่องความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งบรรดาลาภทั้งหลายที่มนุษย์เราต้องการและให้ความสุขเมื่อได้มานั้นความไม่มีโรคหรือสุขภาพอนามัยอันดีนับว่าสำคัญและจำเป็นที่สุดความร่ำรวยความเป็นใหญ่ในหมู่ชนยังเป็นรองสุขภาพอนามัยทั้งนี้เพราะคนจะร่ำรวยอย่างไรจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าขาดสุขภาพอนามัยอันดีกล่าวคือมีโรคร้ายรบกวนอยู่เสมอแล้วทรัพย์และยศเหล่านั้นก็ให้ความสุขแก่เขาไม่ได้มีของจะรับประทานมากมายแต่รับประทานไม่ได้มีบ้านจะอยู่มากมายแต่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะมีสิ่งทำลายความสุขคือโรคอยู่ในกายคนที่กำลังปวดหัวอย่างแรงนั่งในรถยนต์ราคาแสนย่อมจะสู้คนนั่งรถเมล์แต่ไม่เจ็บป่วยอะไรไม่ได้การมีโรคทำให้ร่างกายอ่อนแอเพราะโรคเป็นข้าศึกแก่ความเจริญของร่างกายความมีโรคทอนกำลังสติปัญญามีผลกระทบกระเทือนถึงกำลังใจอีกด้วยและโรคร้ายสามารถตัดอนาคตอันควรจะรุ่งเรืองของบุคคลบางคนได้มากโรคเป็นเหตุให้เกิดปมด้อยบางอย่างขึ้นในชีวิตจิตใจปมด้อยนั้นจะหายไปพร้อมกับโรคหายขาดร่างกายของคนเราจะเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติและใช้งานได้นานถ้าโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนโรคนั้นเมื่อเกิดขึ้นไม่เบียดเบียนแต่เพียงกายอย่างเดียวแต่มันเบียดเบียนเสียดแทงใจอีกด้วยเพราะเมื่อมีโรคการจะทำอะไรดูจะไม่สะดวกไปหมดทำให้เกิดความรำคาญใจทำให้กำลังใจเสียทอดอาลัยในชีวิตแม้จะร่ำรวยก็เห็นไปว่าความร่ำรวยนั้นไม่อาจอำนวยสุขอะไรแก่ตนเพื่ออนาคตเพื่อความสุขของตนและครอบครัวเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและชาติบุคคลจึงควรรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมออย่านึกว่ากำลังใจอย่างเดียวจะเพียงพอกำลังกายมีความสำคัญอยู่มากเหมือนกันดังนั้นใครไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแม้จะไม่ร่ำรวยไม่มียศศักดิ์อัครฐานก็ควรจะภูมิใจและดีใจว่าได้กรรมลาภอย่างยิ่งเอาไว้แล้วนั่นคือความไม่มีโรคเรื่องคุณค่าแห่งชีวิตบุคคลที่ไม่ได้กำหนดคุณค่าแห่งชีวิตของตนไว้ให้แน่นอนจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขไม่ได้เลยจะไม่พบความพอใจในชีวิตจึงควรกำหนดไว้ให้แน่นอนว่าอะไรคือความต้องการสูงสุดในชีวิตตนอะไรคือคุณค่าแห่งชีวิตที่ตนต้องการไม่ใช่มีชีวิตอยู่อย่างลอยๆสุดแล้วแต่สิ่งแวดล้อมและโชคชะตาพาไปเมื่อเขากำหนดคุณค่าแห่งชีวิตไว้แน่นอนแล้วเมื่อได้บรรลุสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็พอใจในชีวิตนั้นความพอใจในชีวิตของตนเป็นสิ่งที่คนเป็นอันมากแสวงหาแต่น้อยคนที่จะพบได้คุณสมบัติของผู้มีโชคลาภในการทำหน้าที่เราต้องอุตสาหะให้เต็มกำลังเพราะโชคลาภย่อมหลั่งไหลมาสู่ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติคือ 1. มีความอุตสาหะ 2. ไม่ผิดเพี้ยนเวลา 3. รู้เท่าทันชั้นเชิงของกิจการ 4. ไม่เกลือกกลั้วในทางฉิบหาย 5. มีความกล้าหาญ 6. รู้จักอุปการะคุณของท่าน 7. มีความปราณีแนบแน่นในสันดานจากฮีโตประเทศข้อ184ผู้ต้องการโชคลาภพึงประกอบเหตุให้สมควรผลที่ประสงค์ย่อมตามมาพึงเว้นการอ้อนวอนและเอาแต่คิดวนเวียนแต่พึงลงมือกระทำทันทีเมื่อได้ไตร่ตรองแล้วเรื่องชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ปันความตระหนี่คือการที่เก็บเงินทรัพย์สมบัติไว้ไม่ยอมใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่นแม้ในคราวที่จำเป็นตรงกันข้ามกับความฟุ่มเฟือยคือใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ใช้ท่ามกลางของความตระหนี่และความฟุ่มเฟือยคือความมัธยัสถ์คือจำเป็นใช้ไม่จำเป็นไม่ใช้ส่วนความประหยัดนั้นคือการใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ให้คุ้มราคาของรู้จักซ่อมแซมของชำรุดให้ใช้การได้ต่อไปคนประกอบด้วยอาการแห่งความตระหนี่เรียกว่าผู้ตระหนี่คนตระหนี่คงจะมีความสุขความคลื่นใจที่ได้เก็บของไว้ดูหรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้เกิดความพอใจว่าของเรามีคนตระหนี่ไม่รู้จักเอื้อเฟื้อแม้แก่ตนเองแล้วจะเอื้อเฟื้อผู้อื่นได้อย่างไรแต่หัวใจคนอาจให้อ่อนลงได้ด้วยการเอื้อเฟื้อแบ่งปันเมื่อเราให้เขาบ่อยๆเข้าเขาก็คงละอายบ้างถ้าจะไม่ให้เราบ้างเมื่อได้หัดให้เสียครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกมีความสุขใจอาจให้อีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามเพราะกฎทางจิตวิทยามีอยู่ว่าความรู้สึกสุขเป็นเหตุให้ทำซ้ำการแบ่งปันจึงเป็นเครื่องผูกมิตรเป็นเครื่องมือทำคนใจแข็งให้ใจอ่อนลงได้ดังนี้ชีวิตและความหวังชีวิตนี้ไม่มีอะไรรุนแรงนักหรอกความผิดหวังและความขมขื่นซึ่งมีเป็นครั้งเป็นคราวนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของความสมหวังและความหวานชื่นถ้าไม่มีรสขมอยู่ในโลกนี้มนุษย์จะรู้จักคุณค่าแห่งรสหวานได้อย่างไรถ้าไม่มีบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวคนจะรู้จักคุณค่าแห่งร่มพฤกษ์อันรื่นรมได้อย่างไรถ้าไม่มีสิ่งที่ชั่วมนุษย์จะรู้คุณค่าของสิ่งที่ดีแล้วหรือควรจะมองชีวิตในแง่ดีบ้างและสร้างความหวังอันสดชื่นไว้เสมอเพื่อชีวิตนี้จะได้สดชื่นขึ้นเรื่องซื่อสัตย์อย่างพอดีและมีเทคนิคความพอดีและความมีเทคนิควิธีการอันเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมากในการประกอบกิจให้สำเร็จมิฉะนั้นแล้วแม้เราจะทำด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงก็อาจพลาดไปได้เมื่อเราอยู่ในวัยต้นเรามักขาดองค์ประกอบที่สำคัญคือความพอดีความมีเทคนิคและวิธีการเรามักเชื่อในความซื่อสัตย์และจริงใจของเราและทำไปตามนั้นเมื่อพลาดไม่บรรลุผลเราจึงรู้สึกสับสนว่าทำไมแต่เมื่อเราอายุสูงขึ้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปในชีวิตมนุษย์มากขึ้นเราถึงได้แลเห็นว่าความซื่อสัตย์จริงใจนั้นต้องประกอบด้วยความพอดีมีเทคนิคและวิธีการอันเหมาะสมจึงจะนำไปสู่ความสำเร็จได้เรื่องถนอมน้ำใจกันไว้คนที่รักกันต้องการจะรักษาความรักให้ยั่งยืนก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทคือระวังอยู่เสมอไม่ทำสิ่งใดพูดสิ่งใดให้อีกฝ่ายหนึ่งน้อยใจเสียใจช้ำใจเป็นต้นอย่านึกว่าเขารักเราแล้วทำอะไรก็ได้ความอดทนของคนมีขอบเขตเมื่อเขาน้อยใจและช้ำใจบ่อยเข้ามันสะสมมากเข้าอาจจะระเบิดออกมาสักวันหนึ่งต้องแตกกันเพราะฉะนั้นคนที่รักกันก็อย่าประมาทต้องถนอมน้ำใจกันไว้ดีกว่าปล่อยให้แตกร้าวแล้วค่อยประสานกันรอยร้าวนั้นเมื่อหลายรอยเข้าก็ประสานให้สนิทได้ยากหรืออาจไม่ได้เลยแล้วจะเสียใจพร้อมกับที่ได้เสียคนดีไปเสียแล้ว แต่ถ้าคนไม่ดีก็ไม่ต้องรักษาให้เสียเวลาแม้จะเคยรักกันเมื่อเห็นว่าไม่ดีอยู่กันต่อไปก็มีแต่ความเสื่อมแยกกันซะดีกว่าเพราะคนบางคนสันดานหนามากขูดขัดเกลาเท่าไรก็ไม่สะดุ้งสะเทือนเรื่องทำของเสียให้ดีการทำของดีๆให้เสียนั้นทำได้ง่ายส่วนการทำของเสียให้กลับคืนดีนั้นแสนยากดูแต่น้ำนั้นเถิดทำให้เสียได้ง่ายใครๆก็ทำได้แต่การทำน้ำเสียให้กลับคืนดีจนใช้การได้นั้นยากมากต้องลงทุนสูงควรจะช่วยกันระวังคนก็เหมือนกันการทำคนดีให้เสียไม่ยากเลยแต่เมื่อเสียไปแล้วทำให้กลับดีอย่างเดิมแสนยากเสียนี่กระไรช่วยกันหน่อยอย่านินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีให้เขาเสียเพราะเมื่อเขาเสียไปแล้วใครเล่าจะช่วยเขากลับคืนดีอย่างเดิมมีแต่คนซ้ำเติมเป็นส่วนมากขอให้เรามาช่วยกันทำคนเสียให้เป็นคนดีอย่าช่วยกันทำคนดีให้เป็นคนเสียเทพพระเจ้าในบ้านคนอื่นแม้จะรักเราเป็นที่พึ่งของเราได้บ้างก็คงเป็นได้ชั่วคราวไม่ยั่งยืนเหมือนการพึ่งตนเองพ่อแม่ผู้เต็มใจให้ที่พึ่งแก่ลูกก็เฉพาะเมื่อลูกยังเล็กอยู่เท่านั้นเมื่อลูกเติบโตพอจะหากินได้พอพึ่งตัวเองได้แล้วท่านก็พอใจให้ลูกพึ่งตัวเองมากกว่าเกาะท่านแจอยู่ตลอดชีวิตยิ่งกว่านั้นท่านเองก็มีวันตายส่วนมากก็ตายก่อนลูกลูกจึงควรรีบขนขวายพึ่งตนเองให้ได้ในวัยอันสมควรแล้วย้อนกลับมาทำตนให้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่บ้างท่านจะได้ปลื้มใจว่าไม่เสียทีที่เลี้ยงมาด้วยความเหนื่อยยากพ่อแม่ที่ได้พึ่งลูกนั้นปลื้มใจเหลือเกินและโดยปกติเกรงใจลูกอย่างยิ่งสมัยที่พ่อแม่ต้องพึ่งลูกนั้นเป็นสมัยที่น่าสงสารลูกที่เลี้ยงพ่อแม่นั้นจะไม่ตกต่ำไม่เคยเห็นใครตกต่ำเพราะเลี้ยงพ่อแม่เลยกุศลแห่งความกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นให้ผลแรงและให้สม่ำเสมอเลี้ยงพ่อแม่อยู่ในบ้านเหมือนมีเทพเจ้าไว้คุ้มครองเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งคุณความดีเรื่องเป็นผู้ไม่ประมาทความประมาทคืออาการวางใจนอนใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือยังก่อนบางคนประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวยังไม่เป็นไรเวลายังมีอีกมากคุณความดีที่จะทำเอาไว้ค่อยทำตอนแก่ตอนนี้ยังหนุ่มสาวสนุกไปก่อนบางทีบางคนสนุกไปได้ไม่กี่ปีก็ตายเสียแล้วยังไม่ทันแก่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันข้ามลำดับได้บางคนประมาทในความไม่มีโรคว่าร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่โรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ไม่มีกิจที่ควรทำหรือความดีใดๆเอาไว้ก่อนตอนนี้หาความสนุกและความเพลิดเพลินใส่ตัวซะก่อนให้เต็มที่แต่ก็ไม่แน่สบายอยู่วันนี้พรุ่งนี้ตายเสียแล้วก็มีโรคปัจจุบันมันมีบางคนประมาทในชีวิตว่าชีวิตเป็นของยืนยาวกำหนดเอาได้ว่าจะตายเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าตามความเป็นจริงแล้วชีวิตเป็นของสั้นสั้นนิดเดียวกิจที่ควรทำยังทำไม่เสร็จความตายมาคร่าเอาชีวิตไปเสียแล้วคนยิ่งอายุมากขึ้นก็มีเวลาน้อยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไม่ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตไม่ประมาทในการละทุจริตประพฤติสุจริตไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกเรื่องเป็นผู้รู้จักตนความเป็นผู้รู้จักตนตรงกันข้ามกับความลืมตนความลืมตนคืออาการที่มัวเมาในตนเข้าใจผิดในตนเข้าใจตนเกินตนที่เป็นจริงเช่นเป็นคนมีความสำคัญเล็กน้อยแต่สำคัญตนว่ามีความสำคัญมากเป็นเหตุให้ยกตนข่มท่านดูหมิ่นผู้อื่นส่วนผู้รู้จักตนนั้นย่อมปฏิบัติตนเหมาะสมกับที่ตนเป็น ไม่ทำตนให้สูงเกินต่ำเกินวางตนได้เหมาะไม่ขวางตาใครพูดจาและวางกิริยาท่าทางแต่พอสมควรแก่ภาวะของตนความรู้จักตนดีเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมคือการประพฤติตนดีเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครก็ทำให้เป็นที่รักเคารพนับถือของบุคคลนั้นๆตามสมควรแก่ฐานะมองสูงขึ้นไปนักปราชญ์ท่านว่ารู้จักตนของตนเสียก่อนเถิดแล้วความสงบสุขจะตามมาเรื่องผูกเวรเห็นแต่ศัตรูการผูกเวรก็เหมือนกับการผูกพยาบาทเมื่อต่างฝ่ายต่างผูกใจเจ็บกันอยู่เวรก็ไม่สามารถระงับลงได้แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกผูกเวรเสียด้วยการให้อภัยและแผ่เมตตาให้เสมอเวรย่อมระงับลงได้ในเวลาไม่นานนักการไม่ผูกเวรทำให้จิตใจเราสบายเมื่อใดใจผูกเวรเมื่อนั้นมองไปไหนก็เห็นแต่ศัตรูแต่เมื่อใดใจของเราไม่มีเวรกับใครมีแต่เมตตาปราณีเมื่อนั้นมองไปทางใดก็เจอแต่มิตรเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดเพื่อความสบายใจของตนเองจึงไม่ควรผูกเวรไว้กับใครๆจงจำแต่ความดีที่ผู้อื่นทำแก่ตนแต่อย่าจำความร้ายที่เขาทำให้เพราะมันไม่มีประโยชน์แก่จิตใจเรื่องฝังอดีตปิดอนาคตอยู่กับปัจจุบันความวิตกกังวลเป็นมารของความสุขบางทีและเสมอมนุษย์เราชอบสร้างเรื่องขึ้นมาให้ใจวิตกกังวลเล่นชอบสมมติล่วงหน้าไปนานๆและมักสมมติสิ่งที่น่ากลัวสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากมายหลายเรื่องแล้วจะทำอย่างไรคงจะทนไม่ได้เมื่อคิดเช่นนี้ใจก็วิตกกังวลล่วงหน้าไปหลายๆปีพอถึงเวลานั้นเข้าจริงๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางร้ายเลยความวิตกกังวลล่วงหน้ามาเป็นปีๆนั้นจึงเป็นเพียงความทุกข์กินเปล่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรคุ้มค่าเลยด้วยเหตุนี้ทางจิตวิทยาจึงสอนเราว่าถ้าจะคิดสมมติก็ขอให้สมมติไปในทางที่ดีผลดีจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ผลที่แน่นอนก็คือทำให้ใจของเราเป็นสุขรื่นรมบางทีใจของเราก็คิดถอยหลังไปถึงเรื่องเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนมากเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเพราะฝังใจได้นานกว่าส่วนเรื่องดีมักจะลืมเร็วเมื่อนึกถึงเรื่องไม่ดีในอดีตใจก็กังวลอีกใจของคนเราจึงมีเรื่องกังวลอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อความเป็นสุขในชีวิตประจำวันท่านจึงสอนให้ฝังอดีตปิดอนาคตอยู่กับปัจจุบันอดีตก็ล่วงไปเสียแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันนั้นอยู่ในมือเราจงทำกับมันให้ดีที่สุดฝ่ายร้อนจะนอนเย็นฝ่ายเย็นจะเข็นใจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งของตนถ้าต้องการผลสำเร็จที่ดีงามต้องทำอย่างเข้มงวดกวดขันทำอย่างขยันหมั่นเพียรจึงจะมีผลมากถ้าทำย่อหย่อนผลก็หย่อนคนอังกฤษพูดเสมอว่าถ้าหวังสำเร็จจงทำงานให้หนักหรือ work hard you will succeed เมื่อสำเร็จผลที่มุ่งหมายแล้วเราก็จะมีความสุขกายสบายใจไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจสุภาษิตไทยอันละเมียดละไมคมคายนี้ก็พูดสั่งสอนกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าต้องการผลมากก็ต้องทำงานให้หนักผลดีที่เกิดจากการทำงานเป็นผลที่น่าพึงใจอย่างยิ่งไม่มีโทษไม่ต้องระแวงว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นพลังแห่งเมตตาจิตพลังจิตของคนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นสิ่งสำคัญมากคนที่มีพลังเมตตาสูงจะเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้เข้าใกล้รักใคร่นิยมนับถือใครเข้าใกล้ก็อดรักมิได้แต่ทางนี้เราต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าเราปลูกเมตตาให้เกิดขึ้นในใจ ม่ใช่เพื่อให้ผู้อื่นรักแต่เพื่อให้จิตของเราเปลี่ยนไปด้วยความหวังดีต่อผู้อื่นเพื่อให้จิตของเรามีธรรมอันประเสริฐเป็นที่อยู่อาศัยส่วนที่ผู้อื่นมารักและหวังดีต่อเรานั้นถือเป็นผลพลอยได้และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเหมือนดอกมะลิหรือกุหลาบซึ่งเมื่อบานแล้วก็หอมเองใครเข้าใกล้ก็ชื่นใจมีความสุขและรื่นรมพึงสละความถือตัวความถือตัวแปลมาจากคำว่ามานะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าความทะนงตนส่วนมานะที่คนทั่วไปใช้เช่นจงมานะพยายามนั้นไม่ใช่มานะที่กำลังพูดถึงในที่นี้เพราะเป็นคำที่มีความหมายเพี้ยนไปคนไทยเข้าใจความหมายไปอีกทางหนึ่งว่าพยายามท่านสอนไม่ให้มีมานะว่าสูงกว่าเขาเสมอเขาหรือต่ำกว่าเขาเพราะเมื่อถือตัวว่าสูงกว่าเขาก็ทำให้ดูหมิ่นเขาเมื่อถือตัวว่าต่ำกว่าเขาก็อาจริษยาเขาหรือแสดงอาการน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อถือตัวว่าเสมอเขาก็อาจเป็นเหตุให้แข่งดีกันแข่งแย่งกันชิงกันเป็นใหญ่หรือยกตนให้เด่นคนเรามีความรู้ความสามารถกันไปคนละอย่างเมื่อรวมกันเข้าจึงนำภาระของสังคมไปได้เปรียบเหมือนอวัยวะน้อยใหญ่ในตัวคนทำให้คนเป็นคนอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยามกันควรเห็นว่าทุกคนกำลังทำหน้าที่ของตนเพื่อจันโลงสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปพูดเก่งไม่ใช่พูดมากคนพูดมากคือคนที่แม้ไม่มีเรื่องอันควรจะพูดก็พูดหนึ่งและคนที่หมดเรื่องอันควรจะพูดแล้วก็ไม่หยุดพูดหนึ่งส่วนคนพูดน้อยเกินไปก็คือคนที่มีลักษณะอันตรงกันข้ามกับคนพูดมากคือมีเรื่องอันควรจะพูดก็ไม่พูดหนึ่งยังไม่หมดเรื่องอันควรจะพูดก็หยุดพูดเสียหนึ่งส่วนคนพูดพอประมาณนั้นคือคนที่มีเรื่องอันควรจะพูดก็พูดหนึ่งหมดเรื่องที่ควรจะพูดแล้วก็หยุดพูดหนึ่งคนพูดมากกับคนพูดเก่งนั้นไม่เหมือนกันคนพูดเก่งคือคนรู้จักพูดให้ถูกกาละเทศะบุคคลและเรื่องราวควรพูดก็พูดควรฟังก็ฟังพูดเป็นที่ถูกหูถูกใจของคนอื่นส่วนคนพูดมากไม่ประกอบด้วยลักษณะนี้เขาอยากจะพูดก็พูดไปเรื่อยๆหาเรื่องมาพูดได้เสมอแต่ไม่สนใจว่าใครอยากจะฟังหรือไม่อยากฟังเรื่องที่พูดนั้นเป็นประโยชน์แก่ใครบ้างหรือไม่เป็นผู้ฟังมีความสุขจากการฟังเขาพูดหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญตรงที่เขาได้พูดอย่างที่สำนวนไทยว่ากันว่าพูดน้ำท่วมทุ่งไม่มีเนื้อหาสาระอะไรคนจะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากนั้นหามิได้พูดคำมีประโยชน์คำพูดที่มีประโยชน์มีค่ากว่าเงินทองเพราะเหตุไรเพราะเงินทองยังมีทั้งคุณและโทษใช้ให้หมดไปได้แต่คำพูดที่มีประโยชน์มีแต่คุณส่วนเดียวยิ่งใช้มากยิ่งพอกพูนไม่รู้จักหมดอย่างคำพูดอันมีประโยชน์ของพระพุทธเจ้าเป็นเวลากว่า 2,500 ปีเศษมาแล้วก็ยังเป็นประโยชน์อยู่แก่คนทุกชาติทุกภาษาทำให้คนผู้ปฏิบัติตามพ้นทุกข์ได้โดยชอบประสบความสุขอันไพบูลย์คำพูดจึงมีความสำคัญต่อชุมชนเป็นอันมากคำพูดทำให้คนรักก็ได้ให้คนเกลียดก็ได้ให้เสียเงินให้ได้เงินให้คนรักกันหรือให้คนแตกกันลมใดๆก็ไม่ร้ายไม่ดีเท่าลมปากด้วยประการฉะนี้จึงควรระวังคำพูดให้เป็นไปในทางที่ดีไม่พูดเบียดเบียนเขาให้ร้ายเขาเป็นต้นพูดแต่คำอันจักให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายมีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติไม่พึงหวังสิ่งอันไม่ควรได้เพราะสิ่งอันไม่ควรได้นั้นย่อมเก็บรักษาไว้ได้ยากและมักมีภัยตามมาด้วยความสุขเป็นสิ่งหาได้ไม่ยากเพียงแต่เราอย่าอยากอะไรให้มากเกินไปอย่าอยากได้สิ่งอันไม่ควรได้อย่าทำสิ่งอันไม่ควรทำมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆตามธรรมชาติ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคนเป็นจำนวนมากแม้จะพึ่งตนเองได้ทางกายมีข้าวปลาอาหารกินบริบูรณ์มีเสื้อผ้าอาภรณ์เพลิดเพลินมีที่อยู่อาศัยโออาและยานพาหนะอันเอี่ยมอ่องสวยหรูราคาแพงแต่น้อยคนนักที่จะพึ่งตนเองได้ทางใจส่วนมากเต็มไปด้วยความวิตกหมกมุ่นกังวลเศร้าหมองริษยาพยาบาทชิงดีชิงเด่นอาฆาตจองเวรฟาดฟันห้ำหั่นกันด้วยวิธีการต่างๆหาความสงบมิได้ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีตำแหน่งสูงขึ้นยิ่งเกลียดกันเป็นโรคผิดหวังเครียดจนบางคนต้องกินยานอนหลับแทบทุกคืนการศึกษาของเรามุ่งมองไกลตัวเกินไปให้รู้จักสิ่งต่างๆในจักรวาลมากมายแต่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันและแม้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์จึงอยู่ร่วมกันยากคอยแต่จะเอาเปรียบกันและรังเกียจกันรู้ว่าแม่น้ำอะไรอยู่ที่ไหนและยาวที่สุดในโลกแต่น้ำใจของตนแห้งขอดต่อผู้อื่นจะมีบ้างก็แต่เฉพาะที่เล็งแล้วว่าจะได้ผลประโยชน์คืนมาเกินกว่าที่ลงทุนไปน้ำแห่งความกรุณาได้เหือดแห้งหายไปจากสังคมมนุษย์เป็นอันมากสังคมของเราจึงค่อนข้างร้อนขอให้เรามาสร้างจิตสำนึกในความกรุณาคือคิดช่วยเหลือผู้อื่นแทนการเบียดเบียนผู้อื่นกันเถิดสังคมของเราก็จะชุ่มเย็นและเปี่ยมสุขไม่กล้าเสี่ยงอะไรก็ไม่ได้อะไรการกล้าตัดสินใจเป็นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของผู้ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จนักปราชญ์ท่านว่าการตัดสินใจผิดเป็นเพียงความล้มเหลวแต่การไม่ตัดสินใจทำมัวแต่ลังเลอยู่เป็นความล้มละลายทีเดียวสุภาษิตอังกฤษบทหนึ่งว่า Nothing venture nothing gain แปลว่าไม่กล้าเสี่ยงอะไรก็ไม่ได้อะไรโอกาสนั้นเราต้องสร้างเอาบ้างไม่ใช่ปล่อยให้มันมาหาเราอย่างเดียวหรือเสมอไปไม่มีเนื้อตัวใดวิ่งเข้าปากเสือตัวที่นอนหลับอยู่เสือต้องออกจับเนื้อจึงจะได้เนื้อเรื่องไม่เป็นโรคแสลงดีมุทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีทำให้จิตใจของเราชุ่มชื่นอยู่ด้วยความดีของผู้อื่นและความดีของตนเห็นความสุขความสำเร็จของผู้อื่นเช่นเดียวกับความสำเร็จของตนเป็นบุญอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าบุญที่ได้จากการอนุโมทนาต่อความดีของผู้อื่นหรือปัตตานุโมทนาใหม่เมื่อเราพอใจต่อความดีอย่างใดมากๆเสมอเสมออีกหน่อยเราก็ทำความดีเช่นนั้นได้และเป็นคนดีเช่นผู้ที่เรานิยมชมชอบได้การช่วยให้ผู้อื่นประสบความสุขความสำเร็จและยินดีต่อความสำเร็จของเขาเท่ากับช่วยเหลือตัวเองไปด้วยตรงกันข้ามการทำลายผู้อื่นเท่ากับทำลายตัวเองไปด้วยขอให้คำนึงถึงเรื่องนี้จงหนักและฝึกฝนจิตใจของตนให้พลอยยินดีต่อความสุขความสำเร็จของผู้อื่นประดุจความสำเร็จของตนเองสังคมของเรายังกระทบถึงกันอยู่ทั้งส่วนดีและส่วนชั่วมองอะไรให้มองอย่างกว้างและเป็นเส้นสัมพันธ์อย่ามองอย่างแคบและเป็นเส้นตรงอย่างเดียวเพราะถ้ามองอย่างแคบและเป็นเส้นตรงจะทำให้เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เข้าใจผู้อื่นเราต้องไม่เป็นโรคแสลงดีคือเห็นใครได้ดีแล้วทนไม่ได้แต่เราต้องชื่นชมต่อความดีทั้งของผู้อื่นและของตนส่งเสริมให้ตนเองและผู้อื่นดำเนินอยู่ในทางดียิ่งขึ้นไปด้วยความรู้สึกเช่นนี้ใจของเราจะมีเครื่องหล่อเลี้ยงให้ชุ่มเย็นกระตือรือร้นและมีสิ่งที่จะต้องทำอีกมากสำหรับเพื่อนมนุษย์ขอให้จำไว้ว่าความดีทั้งปวงเริ่มต้นที่ใจก่อนอย่าลืมแสดงความยินดีต่อความสุขสำเร็จของตนเองด้วยเสมอๆอย่างเงียบๆเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มพูนความสุขและสมรรถภาพในการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้นไปยอมโง่เพื่อฉลาด คนที่โง่ยังไม่ฉลาดรู้สึกตนตามเป็นจริงว่าตนยังโง่อยู่เมื่อพยายามเพื่อถ่ายถอนความโง่ของตนย่อมทำได้โดยการคบหาสมาคมกับบัณฑิตหรือคนฉลาดยอมให้เขาแนะนำพร่ำสอนการเวลาล่วงไปล่วงไปย่อมกลายเป็นคนฉลาดได้หากเคยเป็นพานก็กลับเป็นบัณฑิตได้ส่วนคนที่จะต้องดักดานนั้นคือคนที่ยังเป็นคนโง่อยู่แต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดมีทิฏฐิมานะจัดไม่ยอมรับว่าตนยังโง่อยู่ไม่ยอมรับความจริงแม้ตนเป็นพานก็เข้าใจว่าตนเป็นบัณฑิตประพฤติตนอย่างพานก็เข้าใจว่าประพฤติอย่างบัณฑิตคอยหาเหตุผลพานเข้าข้างตนคนอย่างนี้ไม่มีวันเป็นบัณฑิตหรือฉลาดขึ้นได้คนฉลาดต้องยอมโง่กับคนเพียงคนหนึ่งหรือสองคนเพื่อจะได้ฉลาดกว่าคนเป็นแสนเป็นล้านคนที่ไม่ยอมโง่กับใครก็จะไม่ฉลาดกว่าใครคนไม่ยอมรับความจริงเป็นคนที่น่ากลัวเราเลือกถึงสิ่งดีๆก่อนนอนเมื่อเราตื่นอยู่จิตสำนึกหรือ conscious mind จะทำงานแต่เมื่อเราหลับจิตใต้สำนึกหรือ unconscious mind จะทำงานรับช่วงจากจิตสำนึกสิ่งที่เราทำก่อนนอนจะลงไปสะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกหรือในส่วนลึกของจิตสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกนั้นจะกลายเป็นแรงบันดาลใจสนับสนุนเราเมื่อเราตื่นขึ้นแรงปรารถนาที่เราตั้งไว้เมื่อก่อนเข้านอนจะลงไปก่อตัวกันเงียบๆในจิตใต้สำนึกซึ่งจะมีอิทธิพลเป็นอันมากในวิถีชีวิตของเราโดยที่เราอาจไม่รู้สึกตัวกรณีปมด้อยก็คือจิตใต้สำนึกในทางด้อยลงไปสะสมตัวกันอยู่นานจนเป็นอุปนิสัยนั่นเองถ้าเป็นสิ่งที่ดีลงไปสะสมกันอยู่ในส่วนลึกของจิตก็จะกลายเป็นอุปนิสัยที่ดีคุณธรรมคืออุปนิสัยที่ดีซึ่งสถิตมั่นคงอยู่ในจิตของเราแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมเช่นความรับผิดชอบความกรุณาปราณีความบากบั่นอดทนเป็นต้นการสวดมนต์ก่อนนอนก็เพื่อให้จิตได้ระลึกถึงสิ่งดีๆลงไปสะสมเป็นอุปนิสัยที่ดีเป็นคุณธรรมเช้าขึ้นมาเมื่อจิตสำนึกเริ่มทำงานแล้วจะรับช่วงเอาสิ่งนั้นดำเนินต่อไปเราต้องการสิ่งใดๆมีอุดมคติมุ่งมั่นในสิ่งใดขอให้ระลึกถึงสิ่งนั้นและอธิษฐานจิตก่อนนอนเมื่อเรานอนหลับไปจิตใต้สำนึกจะซึมซับเอาความปรารถนานั้นไว้และพิจารณาหาทางให้เราประสบความสำเร็จจิตของเราจึงตื่นอยู่เสมอทั้งขณะที่เราหลับและเราตื่นความฝันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งการทำงานของจิตคือเมื่อเราตื่นอยู่จิตอาวรณ์คล้องอยู่ในเรื่องใดก็ฝันถึงเรื่องนั้นเสมอๆความใฝ่ฝันในทางที่ดีทำให้เรามีความภาคเพียรความภาคเพียรนำไปสู่ความสำเร็จความสำเร็จในชีวิตคนย่อมสืบเนื่องมาจากความคิดความใฝ่ฝันปลูกฝังอุดมคติและทัศนคติอันดีเมื่อเราตื่นขึ้นตอนเช้าขอให้คิดว่าเป็นชาติใหม่ของเราขอให้คิดไปในทางที่ดีสร้างจินตภาพในเรื่องความสุขความสำเร็จเราจะได้มีพลังจิตที่เข้มแข็งไปในทางบวกและทำหน้าที่อันมาถึงเข้าให้ดีที่สุดถ้านอนไม่ค่อยหลับหรือนอนไม่หลับตอนกลางคืนอย่ากังวลเรื่องนอนไม่หลับแต่จงทำเวลานั้นให้เป็นประโยชน์ด้วยการสวดมนต์หรืออ่านหนังสือดีๆที่ให้กำลังใจพยายามสะสมหนังสือดีๆไว้จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราได้เสมอเป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมซึ่งเรียกปรึกษาได้ทุกเวลาความคิดที่ดีของเราจะสร้างอนาคตและผลงานแก่เราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรีบตั้งตัวให้ได้การหาทรัพย์ควรรีบหาในวัยหนุ่มสาวพลาดโอกาสแล้วตั้งตัวยากและจะลำบากมากในภายแก่ใครมัวลุ่มหลงเพลิดเพลินเสียในวัยหนุ่มสาวไม่ได้เก็บทรัพย์สมบัติเผื่อไว้ใช้บ้างในวัยชราพอความแก่มาถึงเข้าจริงทำอะไรไม่รอดหาทรัพย์ไม่สะดวกจะเดือดร้อนไปจนตาย จะหวังพึ่งลูกหลานนั้นยากเพราะเขามีภาระต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรือผัวของเขาเหมือนกันเหลือแล้วเขาจึงจะเอื้อเฟื้อมาถึงคนแก่เพราะฉะนั้นควรเตรียมตัวไว้สำหรับเป็นที่พึ่งแก่ตนในวัยชราด้วยจึงจะชอบลูกหลานส่วนมากก็ชอบเคารพยำเกรงคนแก่ที่ไม่ต้องพึ่งเขาการหาทรัพย์นั้นควรหาในทางสุจริตถ้าหาทางนี้ไม่ได้ก็อย่าหาเลยเพราะพลั้งพลาดไปกอบโกยทางทุจริตเข้าจะต้องไปรับโทษชดใช้ในนรกหนักนักไม่คุ้มกันยอมอดยอมจนดีกว่าการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมอย่างไรก็ตามควรพยายามตั้งตัวให้ได้เสียแต่วัยกลางคนเป็นอย่างช้าคำอุปมาเหมือนลูกศรเมื่อยิงไปแล้วพ้นจากแร่งแล้วเมื่อตกลงยังพื้นดินไม่มีใครหยิบขึ้นมามันก็คงจมดินอยู่อย่างนั้นคนที่ปล่อยให้วัยทั้งสามล่วงไปโดยตั้งตัวไม่ได้ก็เช่นเดียวกันจะต้องนอนทอดถอนระลึกถึงความหลังแล้วเสียใจรู้จักแพ้เสียบ้างในการคบมิตรคนใดตั้งใจจะเอาชนะเพื่อนอยู่เสมอย่อมไม่ได้รับความรักจากเพื่อนตัวอย่างในวงสนทนาเมื่อยกปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอภิปรายหรือสนทนาเพื่อหาความรู้ความเข้าใจคนที่พยายามจะเอาชนะเพื่อนโดยแสดงความคิดเห็นมากปากแข็งหัวรั้นนอกจากไม่ได้รับความรักความพอใจจากเพื่อนแล้วยังทำให้หน้าเบื่อหน่ายซะอีกด้วยส่วนคนที่อดออมถ้อยคำมัธยัสถ์ในความคิดเห็นสนับสนุนถ้อยคำอันเหมาะสมของผู้อื่นตามสมควรนั่นต่างหากที่เพื่อนชอบสามารถเอาชนะใจเพื่อนได้ในวงสมาคมสามีภรรยาที่ต้องการอยู่กันยืดก็ควรต้องรู้จักแพ้บ้างไม่ควรเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งเสียร่ำไปโปรดจำไว้ว่าทุกครั้งที่ยอมแพ้ในเรื่องการโต้เถียงในเรื่องครอบครัวหรืออื่นๆย่อมชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งทุกคราวการชนะใจดีกว่าชนะในการโต้เถียงเรื่องความคิดเห็นและก็มีเทคนิคสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือฝ่ายชนะต้องทำทีเป็นเหมือนไม่สนใจในความชนะของตนไม่ซ้ำเติมผู้แพ้ให้อายถ้าพูดให้กำลังใจหรือช่วยกู้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งได้ยิ่งดีเช่นพูดว่าในเรื่องนี้ฉันก็เคยพลาดมาหลายครั้งแล้วจึงทำให้จำแม่นไม่พลาดอีกส่วนคุณไม่ค่อยพลาดพลาดไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาดังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ฝ่ายหนึ่งก็จะไม่เสียหน้าเขาแพ้จริงแต่เขาไม่จองเวรเรากลับเห็นเราเป็นมิตรที่ทำให้เขารู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นการรู้จักแพ้รู้จักชนะนั้นเป็นการแสดงน้ำใจนักกีฬาหรือใจนักเลงตามความหมายในภาษาไทยเดิมส่วนผู้สงบละความชนะและความแพ้ได้แล้วนอนเป็นสุขที่ว่าละความชนะความแพ้ได้แล้วนั้นคือไม่ชนะไม่แพ้เพราะไม่แข่งขันกับใครไม่ทะเลาะกับใครไม่รบกับใครจึงสงบและอยู่เป็นสุขละครชีวิตคนส่วนมากให้ความสำคัญแก่ชีวิตตนเกินไปแต่ความเป็นจริงแล้วในความรู้สึกของคนอื่นทั่วๆไปชีวิตของเราหามีความสำคัญแต่ประการใดไม่มีความหมายเพียงธุลีก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งในอากาศเมื่อคำนึงถึงจำนวนพลโลกทั้งหมดอันดิ้นรนอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ยากนี้ต่างคนต่างก็กระเสือกกระสนเพื่อความอยู่รอดและเพื่อความสุขอันยิ่งขึ้นไปการที่คนเรามิได้เฉลียวใจว่าชีวิตคือละครนั่นเองทำให้มีความยึดมั่นถือมั่นมากเห็นตนสำคัญเกินกว่าที่เป็นจริงสิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์ความหนักอกหนักใจต่างๆมากมายเขานึกว่าตัวเขาเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความสนใจของคนทั้งหลายความเคลื่อนไหวของเขาเป็นเสมือนอาการไหวแห่งแผ่นดินแต่ความจริงแล้วแม้ความเป็นความตายของประธานาธิบดีผู้เป็นเหมือนจักรพรรดิของโลกก็ไม่ได้มีใครสนใจเกินกว่า7 วันและเขาไม่ได้สนใจมากไปกว่าการนัดพบคนรักของเขาใน1 ชั่วโมงข้างหน้า หรือในวันพรุ่งนี้สร้างอนาคตด้วยตนเองในการวางแผนอนาคตบุคคลผู้มุ่งพึ่งตนเองย่อมพร้อมเสมอที่จะเผชิญต่อความยากลำบากทุกอย่างเพื่อบุกบั่นไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแทนการอ้อนวอนเขาพยายามด้วยตนเองค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทีละน้อยแต่หนักแน่นมั่นคงมีความสุขด้วยการมองเห็นความก้าวหน้าของชีวิตไปปีละเล็กปีละน้อยทั้งทางด้านการตั้งตัวและความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจอนาคตเป็นสิ่งที่เราสร้างด้วยปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราดีอนาคตย่อมจะดีโดยไม่ต้องสงสัยความจริงความช่วยเหลือจากภายนอกนั้นหากได้มาโดยง่ายก็จะทำให้ผู้รับเสียคนได้ง่ายเหมือนกันเพราะมันจะทำให้เขาอ่อนแอคอยเหลียวหาที่พึ่งอยู่เสมอเมื่อถึงคราวต้องพึ่งตัวเองเข้าจริงๆก็พึ่งไม่ได้อาจต้องเสียอนาคตไปทั้งชีวิตการทำงานด้วยความบากบั่นพยายามในทางสุจริตเป็นการสร้างอนาคตที่ดีอย่างหนึ่งและดูเหมือนไม่มีทางใดดีกว่าการทำงานด้วยความบากบั่นอดทนสวรรค์ในบ้านเมื่อมีบ้านมีเรือนแล้วจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามต้องหมั่นดูแลซ่อมแซมส่วนที่ทรุดโทรมและทำความสะอาดอยู่เสมอความสะอาดเรียบร้อยของบ้านสำคัญกว่าความใหญ่หรือเล็กของบ้านหรือแบบบ้านบ้านที่รกรุงรังแม้จะสร้างด้วยราคาแพงก็ไม่น่าอยู่สู้บ้านราคาถูกแต่รักษาให้สะอาดเรียบร้อยไม่ได้ความเรียบร้อยของบ้านย่อมกินความถึงการจัดได้เหมาะเจาะอะไรควรจะอยู่ที่ไหนอะไรควรติดตรงไหนมองดูงามตาไปหมดบ้านที่มีเด็กเล็กมักจัดไม่ได้ตามต้องการเพราะเด็กเล็กมักทำนั่นทำนี่ให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังชอบโยกย้ายของให้เคลื่อนจากที่ที่วางไว้ความเรียบร้อยของบ้านนั้นแม่บ้านมีความสำคัญมากถ้าแม่บ้านขี้เกียจเสียอย่างเดียวบ้านก็เป็นบ้านที่น่าอยู่ไม่ได้แม่บ้านต้องขยันมันปัดกวาดเช็ดถูวางของเป็นระเบียบถ้ามีคนใช้ก็ต้องมันตรวจตราดูแลให้เรียบร้อยอีกชั้นหนึ่งเพราะคนใช้ย่อมจะไม่มีปัญญาพอที่จะทำให้สวยงามชื่นใจสบายตาได้แม่บ้านที่ขยันมีงานบ้านทำอยู่เสมอนอกจากเวลาต้องการพักผ่อนเพราะฉะนั้นนอกจากแต่งบ้านภายนอกแล้วควรแต่งเรือนใจของคนในบ้านให้สะอาดอีกด้วยให้สะอาดด้วยน้ำคือเมตตากรุณาความเสียสละซึ่งกันและกันความมีน้ำใจอันดีการให้กำลังใจคนในครอบครัวเพื่อทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปครอบครัวก็จะมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีความอบอุ่นไม่ว้าเหวทำบ้านเรือนให้มีลักษณะเป็นสิริมงคลพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเจริญมั่นคงเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันนั้นเป็นทุกข์เนื่องจากความแข่งแย่งแข่งดีกันการชิงดีชิงเด่นกันการไม่ยอมให้กันดังคำไทยว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้คนจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขก็โดยที่คนหนึ่งเล็กคนหนึ่งใหญ่คือยอมแพ้หรือยอมให้เสียคนหนึ่งถ้าใหญ่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะสัตว์โลกชนิดใดที่จะมีอหังการหรืออัสมิมานะเสมอมนุษย์นั้นเห็นจะไม่มีมนุษย์ที่มีปัจจัยสี่พร้อมแล้วไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและมีการบริบูรณ์นั่นแหละยิ่งแข่งขันกันเบ่งอัตตาให้ใหญ่ขึ้นแข่งรัศมีกันว่าใครจะใหญ่กว่าใครใครจะแน่กว่าใครจะต้องทำลายหรือประหารกันให้ย่อยยับไปข้างหนึ่งหรืออย่างน้อยก็ให้ฝ่ายหนึ่งยอมรับในความยิ่งใหญ่ของตนต้องด้อยไปข้างหนึ่งจึงจะอยู่ร่วมกันต่อไปได้ในวัดหนึ่งมีสมภารเจ้าวัดสองรูปไม่ได้แม้แต่สุนัขในวัดก็มีตัวโจกอยู่เพียงตัวเดียวถ้าตัวไหนเด่นขึ้นมาตีตนเสมอก็ต้องฟัดกันจนแพ้ไปข้างหนึ่งแต่ธรรมดามีอยู่ว่า ตัวที่หนุ่มกว่าย่อมชนะและครองความเป็นใหญ่ต่อไปนักเลงโตสองคนอยู่ตำบลเดียวกันไม่ได้ต้องฟาดกันจนยอมแพ้ไปข้างหนึ่งจึงจะอยู่กันต่อไปได้นี่คือหลักธรรมดาของโลกที่เป็นอย่างนี้มานานแล้วกำลังเป็นอยู่และจะเป็นต่อไปในครอบครัวหนึ่งย่อให้เข้ามาในหน่วยเล็กที่สุดมีหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียวมีสองคนเมื่อไรก็ยุ่งแม้คนที่มีเมียน้อยคือมีเมียตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันถ้าไม่ยอมกันก็ทะเลาะกันทุกวันถ้ายอมเสียคนหนึ่งจึงจะอยู่ร่วมกันได้สองครอบครัวอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจึงมักอยู่กันไม่ยืดต้องแยกกันออกไปย่อให้เล็กลงอีกสามีภรรยาสองคนเท่านั้นอยู่ด้วยกันถ้าเสมอกันไม่ยอมกันก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขถ้าท่านเห็นครอบครัวใดอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขขอให้ท่านแน่ใจว่าไม่คนใดก็คนหนึ่งเป็นผู้ยอมแพ้และเมื่อได้ยอมแพ้แล้วก็ต้องยอมแพ้ตลอดไปตลอดชีวิตแข่งดีขึ้นมาเมื่อไหร่ก็แตกหักเมื่อนั้นอดทนอย่างใช้ปัญญาคนส่วนมากมีทัศนคติว่าถ้าเป็นคนธรรมะธรรมโมเข้าวัดฟังเทศมีศีลมีธรรมแล้วต้องเป็นคนสงบอย่างเดียวต้องเถียงใครไม่เป็นปลงตกสุดแล้วแต่กรรมใครจะทำอย่างไรก็ช่างเขาใครจะเอาเปรียบอย่างไรก็ช่างเขาใครจะรบกวนอย่างไรก็ช่างเขาเขาบาปเองเราเอาตัวรอดไว้ก่อนเดี๋ยวจะผิดศีลข้อนั้นเดี๋ยวจะผิดธรรมข้อนี้พวกฉลาดแกมโกงเลยได้โอกาสไม่เกรงใจเพราะคนมีศีลมีธรรมไม่มีปากไม่มีเสียงพอมีปากมีเสียงเข้าเขาก็ค่อนขอดว่านี่หรือคนธรรมะธรรมโมเข้าวัดถ้าเรากลัวเสียงอย่างนี้อยู่เราจะถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดไปและเขาจะเห็นเราโง่เขลาอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อว่าศาสนาไม่ได้สอนเราอย่างนี้ศาสนาสอนให้เราอดทนจริงแต่ให้อดทนอย่างใช้ปัญญาต้องช่วยกันแก้ปัญหาต้องช่วยแก้ไขคนผิดให้เป็นคนถูกโดยเฉพาะในสังคมส่วนที่เราร่วมรับผิดชอบอยู่ด้วยไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่เอาเรื่องไม่เอาฐานถ้าทำอย่างนั้นในที่สุดก็จะเป็นคนไม่ได้ความหรือ good for nothing เป็นคนดีแต่โง่เขลานั้นไม่อาจมีชีวิตที่เป็นสุขได้ต้องฉลาดรู้ทันคนด้วยรู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อคนประเภทใดด้วยโลกนี้มันเต็มไปด้วยคนฉลาดแกมโกงและคอยทำร้ายคนดีแต่โง่เขลาอย่าให้โทสะมีอำนาจโทสะแปลตามตัวว่าประทุษร้ายคือมีจิตคิดประทุษร้ายผู้อื่นแต่ก่อนที่จะทำร้ายคนอื่นฤทธิ์แห่งโทสะย่อมเผาไหม้บุคคลผู้นั้นก่อนเหมือนคนจับไฟคิดจะปาคนอื่นไฟย่อมไหม้มือผู้นั้นก่อนโทษแห่งโทสะนั้นมีอยู่มากทั้งทางร่างกายและจิตใจทางร่างกายท่านว่าทำให้อ่อนเพลียนอนไม่หลับเราจะสังเกตว่าหลังจากความโกรธหรือโทสะได้ผ่านพ้นไปแล้วเราจะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติมันทำลายสุขภาพทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและอาจเป็นโรคหัวใจพิการได้ในลำดับต่อมาคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วถ้าเกิดโทสะขึ้นอย่างรุนแรงอาจตายในปัจจุบันทันด่วนได้เชกสเปียร์กวีเอกของอังกฤษได้กล่าวไว้ว่าอย่าก่อไฟให้ร้อนจัดเพื่อเผาศัตรูของท่านเพราะมันจะเผาตัวท่านเองอย่างช้าๆความโกรธแค้นทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนกระวนกระวายจะนั่งจะนอนก็ไม่มีความสุขนั่นคือไฟภายในซึ่งเกิดขึ้นในภายในและเผาบุคคลผู้นั้นเองถ้าไม่รู้จักดับมันเสียมันจะเผาให้ร้อนอยู่ร่ำไปดับเสียก็เย็นสบายดีเองใครเขาเกลียดเราก็ช่างเขาเพราะความเกลียดได้ทำลายสุขภาพทางกายและทางจิตของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเกลียดตอบเพราะการเกลียดตอบก็เหมือนการไปต่อไฟจากเขามาเผาตัวเราเองด้วยคราวหนึ่ง